Automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już niedziela, 26 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 600 nowych zachorowań na koronawirusa. To sobotni bilans, który podało Ministerstwo Zdrowia. Wielka Brytania wprowadza obowiązkową dwutygodniową kwarantannę dla osób przybywających z Hiszpanii. Przedsiębiorcy mogą już zgłaszać chęć udziału w programie Polski Bon Turystyczny. Ministerstwo Zdrowia zanotowało znaczący wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. W sobotę potwierdzono ich prawie 600. Najwięcej zakażeń znów wykryto w województwie śląskim. 188 nowych przypadków zakażenia patogenem potwierdzono w naszym regionie. Od początku wybuchu pandemii zachorowało już ponad 15 tysięcy osób. Nowe zakażenia dotyczą m.in. pracowników kopalni PG Silesia, Chwałowice i Bielszowice. Chorzy to jednak nie tylko górnicy i ich rodziny, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Pojawia się coraz więcej przypadków osób, które z wywiadu epidemiologicznego nie wynika, by miały kontakt z kimś, kto pracuje w górnictwie, a u których wystąpił uciążliwe objawy koronawirusa. Osoby te zgłosiły się do szpitali i po badaniach okazało się, że są chore. W całej Polsce zmarło 9 kolejnych pacjentów, wśród nich 94-latka, która leczyła się w Częstochowie. Mówiła reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. Tymczasem Londyn przywraca część ograniczeń. Od dziś wszyscy podróżni przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii z Hiszpanii będą zobowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny, poinformowało brytyjskie Ministerstwo Transportu. To skutek rosnącej liczby zakażeń koronawirusem w Hiszpanii. Wcześniej o takiej decyzji poinformowały władze Szkocji i Irlandii Północnej. Obowiązek kwarantanny wszedł w życie o północy, zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu decyzji. Jednocześnie brytyjski resort spraw zagranicznych odradził podróże do Hiszpanii. W odpowiedzi na działania brytyjskich władz rzeczniczka hiszpańskiego MSZ-u stwierdziła, że rozumie ich decyzję, lecz podkreśliła, że Hiszpania jest bezpiecznym krajem z odizolowanymi i kontrolowanymi ogniskami infekcji. Przedsiębiorcy mogą już rejestrować się do programu Polski Bon Turystyczny w platformie PUE ZUS. Z początkiem sierpnia chęć wykorzystania bonu będą mogli deklarować rodzice dzieci, którym to świadczenie przysługuje. Na ich przyjazd czekają przedsiębiorcy, turyści bonem będą mogli zapłacić nie tylko za pobyt. Za posiłek, za nocleg, no cokolwiek by to nie było, to czy również jakieś inne atrakcje, jakieś przejazdy kajakami, to myślę, że też dogadamy się tutaj z naszymi kolegami po fachu i koleżankami, że przyjmiemy wszystkie opcje turystów i zainteresowań. Bon jest ważny do końca marca 2022 roku, nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Były wyróżnienia, nominacje generalskie i szczególne podziękowania za pomoc w walce z pandemią. W Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyły się obchody święta policji. Obserwował je Karol Surówka. W tym roku policyjni dowódcy i prezydent Andrzej Duda dziękowali policjantom za pomoc w walce z pandemią. Za 11 milionów kontroli osób na kwarantannie, 150 tysięcy interwencji i 300 tysięcy kontroli pojazdów. Według prezydenta policjanci sprostali tym dodatkowym wyzwaniom. Liczby niezwykłe, pokazujące zaangażowanie, a przede wszystkim sumienność służby. Szef MSWiA Mariusz Kamiński przypomniał, że niedługo ma zostać wprowadzony dodatek motywacyjny dla tych policjantów, którzy zostaną w pracy zamiast pójść na emeryturę. Według ministra ich doświadczenie jest policji bardzo potrzebne. Zostańcie w służbie, ustabilizujemy sytuację kadrową w naszej formacji. Tegoroczne obchody ze względu na pandemię były skromniejsze niż w ubiegłych latach. Zamiast dużej defilady w centrum miasta był przemarsz orkiestry reprezentacyjnej i jednego pododdziału policjantów na terenie jednostki. Oprócz strojów galowych policjanci musieli też założyć pasujące czarne maseczki. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy mało chmur i przeważnie od 12 do 17 stopni chłodniej będzie na północnym wschodzie około 11. W ciągu dnia może zagrzmieć już wszędzie, z wyjątkiem ziemi lubuskiej i wschodniej części kraju będzie za to bardzo ciepło. Od 24 stopni w Jeleniej Górze do 28 w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. W Więcej na gizgov.pl. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Michał Urbaniak versus Cats and Dogs na początku naszego spotkania. Talking Violin. Niespotykane i niecodzienne połączenie muzyków i instrumentów. Tak jak w moim secie DJ-skim, który dziś wypełni nasz wspólny czas. Przyznam, że potrzebowałem sporo czasu i kilku lat zbierania płyt, aby wreszcie rzeczywistość dorównała potrzebom i chyba gdzieś tam marzeniom o tym, jak mogłaby brzmieć moja muzyczna opowieść. Często jednak najzwyczajniej brakowało utworów, żeby wypełnić te kilkadziesiąt minut. Musiałem cierpliwie czekać, cierpliwie szukać i kolekcjonować kolejne płyty, aby móc wreszcie je ułożyć, dopasować i zmiksować. W pierwszej części tej opowieści gdzieś tam świadomie, ale myślę, że podświadomość również wkroczyła tutaj do działania. Przedstawię kilka utworów, w jakiś sposób mogących być kontynuacją koncepcji słyszanych przez wiele lat w twórczości Pink Floyd. Pierwsze kilkadziesiąt minut to właśnie próba pokazania, że są producenci i muzycy, którzy chyba z mlekiem matki wypili smaki wyczuwalne w twórczości Floydów, co nie oznacza, że ich naśladują, bowiem już sam styl, sam warsztat, w jakim to robią, wprowadza te nagrania w przestrzeń elektroniki, a nie w świat psychodelicznego rocka.

We'll be right back. Deep down, my soul, yeah. Deep down.